राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 8 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दादों की कृपा से मैंने कुछ सीखा, उसमें कई तरह की उथल पुथल हुई है, कई तरह के सिद्धांत देखने में आए हैं, कई तरह की बातें सुनने में आई है, सोचने में आई है, पढ़ने में आई है, भगवत गीता का विचार भी आया है, इसमें कुछ मन विशेष लगा है। उससे मैंने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ पाया है। अनेक सिद्धांतों के देखने पर भी भगवत गीता के सिद्धांत के देखने से सबके मूल भगवान श्री कृष्ण है। अन्य चांश करा सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात विलक्षणता से कुछ समझ में आ रही है। इन थोड़े वर्षों में इधर विशेषता से गीता में आकर्षण हुआ है। उसमें भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में अपना समग्र विशेषण दिया है। मैया शक्त बना पार्थ योगम युजन मजाश्रय असंशय समग्रम यथा ज्ञासी। मेरे में आसक्त मन होकर और मेरा आश्रय लेकर जो अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो मेरे को समग्र मेरे को रूप को जान लेगा। जैसे जान लेगा वैसे मैं कहता हूं, जो जान लेगा वो कहता हूं। ऐसे भगवान ने समग्र रूप समग्र विशेषण दिया है। इस तरफ बहुत वर्षों तक इतनी दृष्टि नहीं गई थी कि भगवान समग्र क्या है, समग्री तरफ विशेष ध्यान नहीं गया था। अब कुछ कृपा से इधर कुछ वृत्ति गई है तो भगवान समग्र रूप है। यह समग्र एकादश में भी आता है, पहले आया है कर्मों के विषय में आया है, पर अपने विषय में भगवान यह समग्र रूप कहते हैं। जो भागवत में विज्ञान से ज्ञान कहा है वो मेरी कृपा से तेरे को हो जाए, ऐसे ब्रह्मा जी से वरदान दिया ब्रह्मा जी को, विज्ञान से ज्ञान कहा है और कहा यावादम यथाभाव यद रूप गुण करो तथैव तत्व ज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। मेरी कृपा से तुम्हारे को ज्ञान हो जाए, ऐसा ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा है, आशीर्वाद दिया। उसमें विज्ञान से ज्ञान कहा है, इससे कुछ विशेष एक होश आता है, चेत होता है, वो समग्र भगवान का स्वरूप। तो ये बात बहुत विलक्षणता से भगवद गीता में कही है। 19वें श्लोक में तो साफ कह दिया है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब आत्मा सुनो लगा, सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी बात भगवान ने कही। तो परमात्मा तत्व तो वो प्राप्त करने वाले सबके सब महात्मा है, वे ज्ञान मार्ग से चले, भक्ति मार्ग से चले, योग मार्ग से चले, इसके सिवा लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्त योग, कई तरह के योग है, उन योगों से भी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन संपूर्ण महात्माओं में मेरे को समग्र जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी विलक्षण बात भगवान से ये गीता में मिली है। भगवान की कृपा से बहुत विचित्रता दी थी, बड़ी अलौकिकता मालूम देती है। जो अलौकिकता भागवत में है बहुत विलक्षण अलौकिकता है, भगवान की लीला की विचित्रता दशम स्कंध है तो उसमें महात्म में आ गया गाड़ी दशम से पाठ, दशम के पाठ करने का बड़ा महात्म है दशम स्कंध का, विशेषता से भगवान की लीला का वर्णन है और सबसे बड़ा स्कंध है, वो सार है, उसमें भी राज पंचाध्याय विशेष मानी जाती है। तो उससे भी श्री भगवान कृष्ण की ही विशेषता से ये प्राकृत होता है, ये विशेषता से भगवान कृपा से राज प्रकट हुआ। हाँ, कृपा ही है, विशेषता से मालूम होता है। भागवत में बहुत विचित्रता है, विलक्षणता है, क्योंकि ये भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कही है और किस समय में कही है, जैसे मृत्यु के समय सबसे सार बात कही जाती है, और समय तो कथा सुने तो और सुनने का मौका भी मिलेगा, पर जिसकी मृत्यु हो रही है अब उसको तो और मिलने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे समय में जब ऋषियों का विचार हुआ, वो भागवत कथा आएगी, उसे कोई विशेष कहने की जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए मुमूर्षु को, क्या करना चाहिए, वो जब गंगा जी किनारे जाकर बैठ गया, ऋषि मुनि आ गए तो कई तरह के उपाय है, क्या करना चाहिए, ऐसा विचार हुआ। उस समय श्री सुखदेव मुनि पधार गए, बड़ी कृपा करके 16 वर्ष की अवस्था है, बड़े सुंदर श्याम स्वरूप है और बस्ती में चल रहे हैं, उसको देख करके बालक और स्त्रियां आकर्षित हो गई है, सब खींच जाते हैं, अब दूर भी से सुखदेव जी देखकर सब ऋषि मुनि उठे, उत्थान देते हैं, परीक्षित राजा उठते ही है, आश्चर्य होता है, राजाओं के आदर सत्कार की बात विशेष होती है मन में, किसको कहां कुर्सी देनी चाहिए, किसको कैसा किताब आदर और प्रमाण पत्र प्रशंसा पत्र आदर पत्र कैसे देना चाहिए। तो सुखदेव जी ने पूछा, कहा बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, वे सब उठते हैं, आपके सामने ही बालक है, पिताजी है, दादाजी है, वो ही वही बैठे थे, तो आका भाई हमारे यहाँ अवस्था से बहुत बूढ़े हो, ये नहीं है, हमारे तो ज्ञान वृद्ध है, सब जानने वाले कोई कम नहीं थे, सुखदेव जी को पढ़ाने वाले सिखाने वाले वहां विराजमान थे। फिर भी सुखदेव जी महाराज की जो एक विलक्षण स्थिति है, अब तो देश जात रूप धर रूप बैठाया और सबने कहा परीक्षित तेरा भाग्य खुल गया। तो अंत समय में भागवत सुनाइए। तो सज्जनों ये भागवत सुने तो बड़ी भारी आनंद की बात है, कृपा की बात है। मैं भी कहने के तैयार हुए तो अपने को पात्र नहीं मानता हूँ, आत्माओं की आप लोग कृपा से कहता हूँ। बड़ा सुंदर अवसर है, उत्तराखंड की भूमि है, भगवती भागीरथी वक्त शुद्ध तट है और सज्जनों का समूह है, बहुत प्रांत प्रांत से अच्छे अच्छे पुरुष, चुने चुने पुरुष, बहन माता भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्रेष्ठ अच्छे अच्छे पुरुष अपने गांवों में घरों में बाकी रहे हैं, परंतु आए हैं वो जिनको अवसर मिला है भी, तो इस बात को लेकर आए सभी वंदनीय है, आदरणीय है, श्रेष्ठ है। उनमें भी विशेष सत्संग की बात है, मन होता कहूँ नहीं कहूँ, फिर भी कहता हूँ मत कर गए, ये श्री श्रेष्ठ जी की विशेष कृपा है। महात्मा कई हुए हैं, संत कई हुए हैं, तरह तरह की बातें हुई है, सिद्धांत कई तरह के हैं, परंतु श्री श्रेष्ठ जी की विचित्रता है। वो धनी कुल है, वैश्यों के पास बहुत धन है, जहाँ कहीं वे बड़ा भारी काम कर सकते हैं, सत्संग आयोजन कर सकते हैं, परंतु वे आकर यहाँ बैठे गंगा किनारे उत्तराखंड में, बम्बई कलकत्ता मद्रास, बहुत बड़े बड़े शहर है, बड़ी बड़ी जगह, बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, परंतु यहाँ आकर शेर जी ने कहा और यहाँ सत्संग सुनाई और ये प्रवृत्ति करी और उनकी कृपा से फिर बनी रही है। उनका ये स्थान है, उनकी वो तपोभूमि कहते हैं, तो शेर जी की यही तपस्या थी, उनकी तपोभूमि है, तो विलक्षणता है इस स्थल की। इसमें हम लोग ये आ गए हैं, जैसे तैसे ही है, पर भगवान की तरफ किंचित रुचि है, किंचित मात्र भी रुचि है, वही कल्याण करने वाली। सर्वतम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते आदि आदि गीता में महिमा कही है। तो ऐसे वाले प्राणी इकट्ठे हैं, ऐसे समुदाय में भागवत की कथा का बड़ा सुंदर आरंभ हो रहा है, बड़ी अच्छी बातें मिल रही, मन में बड़ी श्रद्धा प्रेम से इसमें लगना चाहिए। अपना जीवन ऐसा बनाना है, हरेक भाई बहन को उत्साह रखना चाहिए, इस तत्व की अनुभूति हो, उनसे भी वृक्ष भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, इसलिए उत्कंठित हुआ है। उसी विषय में गीता के अध्ययन से मालूम होता है कि सबके सब अधिकारी हैं। भागवत में क्या वृत्त तरसई रूप की मानात बहुषात श्रोत्र मनोभिरामात कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विनिजीत विना शोभनाथ। तीन तरह के पुरुष बताए क्या, निवृत्त दर्शी रूप की ये मानात, जो संत महात्मा पहुंचे, जिनकी तृष्णा कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं, वे भी भगवान के गुण गाते हैं। आत्मा राम मुनियो निर्गंधा रूप में कुरवंती अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणों हरी ही। कोई इच्छा नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई कमी नहीं, किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं, वे भी भगवान के गुण गाते हैं। धन का अधिक चार है वो तीन श्रोता बन जाते, एक वक्ता बनते, भगवान की कथा कहते। वो सब जी लिखा है आशा वसन दर्शन नृत्य नहीं, जात रूप धर है, जात रूप धर कहते हैं माँ से जैसे पैदा हुए से ऊपर कोई आवरण नहीं, कुछ भी दगा ही नहीं, ऐसे पांच वर्ष की अवस्था वाली और स्वयं ज्ञान रूप से प्रकट हुए हैं, चारों वेद ही साक्षात हुए ऐसे, वे भी भगवान की कथा करते हैं, आशा वसन व्यसन देते नहीं, उनको भी ये व्यसन है, व्यसन व्यसन ही से सौ बात रे उन्हें जब डाल दिया, व्यसन ही आदमी व्यसन छोड़ नहीं सकता, तो भगवत कथा सुनना सुनना ये जिनके व्यसन है, जहाँ हरि कथा हो यथा सुन जहाँ कथा हो वहां वे सोने को जाते हैं, क्या उनको कुछ प्राप्त करना है, मुक्ति करना है, कल्याण करना है, कोई दुख दूर करना है, क्या करना है, तो ये बात आएगी तुम भूत बनो है भगवान ऐसे ही है, तो निवृत्त तर से ही रूप की ये बात आता, और दूसरे जो जिज्ञासु है परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए ऐसी है, उनके लिए कहा भगवत ये संसार का औषध है, संसार के रोग मिटाने के लिए भागवत औषध है, निवृत्त तर से रूप की ये मानात वे भी भागवत का पाठ करते हैं, भागवत का मनन करते हैं, भागवत सुनते हैं, दसवें स्कंद के 87वें अध्याय में वेदों की स्तुति का वर्णन आता है, तो निवृत्त तर्षि रूप की है मानद भगवत, और जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए तो खास ये जड़ी बूटी औषध है, और जो भगवान का भजन नहीं करते, मुक्ति भी नहीं चाहते, संसार के विषयों में ही रात दिन लगे रहते हैं, उनके लिए श्रोत्र मनोभिरामात ये कानों को हृदय को तृप्त करने वाले मानो भोगों की इच्छा करने वाले हैं, वे भी भागवत सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होता है, वे भी इनमें आकृष्ट हो जाते हैं, श्रोत्र और मन कहने का मतलब इंद्रियों को अंतःकरण के विषयों में रात दिन लगे हुए हैं, उनको भी आराम देने वाली भागवत है, तो ज्ञानी से ज्ञानी ज्ञानी प्रकट हुए उनसे लेकर उन दिशी दिशे संसार के भोगों में रात दिन लेने वाले सबके लिए अमृत पिलाने वाली भागवत की कथा है, वो कथा हमारे को सुनने को मिलती है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, जब हरि कृपा विशेषता से होती है तब देह मार्ग सोई इस मार्ग में पैर रखता है, और भागवत में अगर सुनेंगे आप मूल में भी आया है सद्यो हृदय विरुद्धि शुश्रूष विस्तृत भागवत सुनने की मन में आती है तभी तो भगवान हृदय में आकर विशेषता से विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भागवत कह सकते हैं कैसे सुनने वाले कहने वाले नहीं मिलते तो अपने बालक रूप से ही कहते हैं सुनते हैं, अयोग्य होते हुए कहते हैं सुनते हैं, अधिकारी जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, परंतु जो बालक है तो तेरी माता सुने मुदित मन पितु और माता भगवान और भगवान के भक्त कृपा करके हम लोग बातें सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, स्नेह से सुनते हैं, हम कैसे हैं बालक की तरह हैं, परंतु भगवान कृपा करके ऐसा अवसर देते हैं, तो सबके लिए अमृत रूप बरसाने वाली ये भागवत कथा सुनने को कहने को मिलती है, बहुत ही विशेष आनंद की बात है, जो मिले है कुछ भगवान की कृपा से मिले, भाई बहनों को चाहिए संयम पूर्व सुने, आज महात्म होगा तो उस महात्म में भाग सुनने के नियम बताए हैं, नियमों को रखते हुए भाग सुने बड़ा सुंदर विवेचन किया है, वो अगर आएगा आप सुनोगे ही, मन वाणी इंद्रिया शरीर को संयत रखते हुए भगवान का नाम जपते हुए हरदम संयम रखते हुए काम क्रोध लोभ आदि से रहित होकर ये अनुष्ठान करें। एक बड़ा यज्ञ है और भगवान की कृपा से ये हो रहा है, विचार आ रहा है। सुने प्रणाम मनन करें, भगवान का चिंतन करें। अपना कोई आग्रह नहीं रखे, किसी के चित्त को न दुखाए, सब प्रसन्न रहे, ऐसे भाव रखते हुए अपने विशेषता से सुना। खूब प्रसन्न मन से, मन में समझे कि भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर अवसर मिला है, बड़ा सुंदर मौका मिला है। ये भूमंडल मात्र में ये जो हिमालय है, ये पृथ्वी का संपूर्ण का मस्तक बन गया है। मन बड़ी उत्तम भूति है, मस्तक को उत्तम अंग कहते हैं, इस अंगों में उत्तम अंग कहलाता है। तो ये उत्तम अंग है, इस हिमालय की उपत्यका में हम काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। वर्तमान में जो बात दिखती है उसे मनुष्य समझता नहीं है, शुभम बात है वो समझने का। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ मिल जाता है तो उसकी कीमत नहीं होती। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुसम भगवान दे, भागवत कहा है अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर, वो दुर्लभ बना है। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुसम भगवान दे, मानुष्य मार्थद मन इतम अपीहरिया, अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर। कलयुग के कितने विलक्षण क्रूरता है, उस दुर्लभ शरीर को भी आने में बंद कर रहा, क्या करो। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहुसम भगवान दे, उसको भी प्राण जानने वाले जानते नहीं है। अपने को प्राप्त में मिल गया है सुलभता से, इस बार से सुलभता से मिलने से उसे कीमत नहीं होती। बड़ी कठिनता से मिलते हैं कोई वस्तु बड़ी तो उसकी कीमत समझते हैं। सरलता से सीधे मिल जाए कि राम राम राम राम, ये सब करते हैं, ये छोड़ ही करते हैं, इसमें क्या राम राम। और तो सुलभ हो जाने से उसे कीमत को समझते नहीं। ऐसे मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। देवता लोग भी, बड़े बड़े ऊंचे स्थान में रहने वाले भी मानव शरीर चाहते हैं और ये भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, भारत आदि रे भागवत माया। तो ऐसे चाहते वाले को दुर्लभ शरीर मिला है। 84 लाख जूनी में मानव शरीर दुर्लभ, मानव शरीर मिलने पर भी सत्संग का अवसर मिलता दुर्लभ। कथा सत्संग कीर्तन उसमें भी जैसे अपने उत्तराखंड में रहा, ये और विशेष दुर्लभ है। तो इसका लाभ विशेषता से उठा, यही प्रार्थना है। सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में, तो भगवान का बोध हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसकी तो उत्कट अभिलाषा जागृत करे। सब तरह के पात्र हो जाते हैं, अपात्र वही होता है जो परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो नहीं कर सकता। नहीं तो सब तरह के प्राणी इस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माता की गोदी में जाने का संपूर्ण बालकों को अधिकार है, ऐसे भगवान की तरफ चलने का सबको। तुम तो हमें वंशु जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही पुत्र है। अनादिकाल से, अनादिकाल करने से केवल मेरा ही पुत्र है, मई वंशु। इसी मैंने बात कही है, हम लोग जितने शरीरधारी है, ये शरीर माता पिता दोनों के अंश से है, परंतु ये जीव स्वयं ममई वर्ष, ममांश नहीं, ममई वर्ष, ममई वर्ष साक्षात केवल मेरा अंश है, केवल अंश। मन स्वस्था ने इंद्रिया नहीं कर सकती, ये जड़ चीज तो खेचता है। मानो ममयो ने बाद ब्रह्म तस्मत गर्वम दधाम्यहम, भगवान गर्व धारण करते हैं, तो वो जो प्रकृति है उसको अपने खींचते हैं। हम प्रकृति के अंश नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के है, ममई वो अंश। गोस्वामी जी ने व्याख्या बड़ी सुंदर करी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वह ईश्वर अंश कहने का परमात्मा का ही अंश बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन आमद सहज सुख, इसमें कई मतभेद भी है। मेरे भी पढ़ता था तब शंकाएं थी कि ईश्वर अंश कहते हैं तो ये ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है, ब्रह्म ईश्वर जगत जीव ऐसे छह नादि मने बहुत सी प्रक्रिया है। परंतु विचार करने से विशेष बोध होने से ये ईश्वर अंश है, साक्षात ईश्वर परमात्मा का, उसका ईश्वर ईश्वर अंश भगवान स्वयं कहते ममई वंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुराशी, जड़ता का नाम ही नहीं है, चेतन है। कोई जड़ता साथ में मान ले तो वह ना अमल है, मल रहित है, इसमें दोष है ही नहीं कोई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुराशी, सहज आनंद है, स्वतः आनंद रूप है, ऐसा ही परमात्मा का अंश सहज सुराश। सो माया बस भयू पीछे हुआ है, ऐसे नहीं कि जड़ चेतन मिलकर के ही हुआ, वो ऐसी बात नहीं है। ये भयू ऊषा ही बंदू की मटकट की नहीं, ये खाने पीने में फंस गया, परमात्मा का साक्षात है। तो सज्जनों एक विशेष बात आ गई मन में, आप लोग अपने को साक्षात परमात्मा का अंश समझे, मैं और आप सब ही ऐसा नहीं समझे कि हम मलिन है, भगवान की अंश। ये बात मैंने संतों के सुनी और पढ़ी हुई बात कही भी है कि दोष का आरोपण अपने में कभी न करें, दूसरे में भी न करें, अपने को भी दोषी पापी न माने, औरों को भी पापी न माने, शुद्ध माने, सब शुद्ध है, निर्मल है, सबका वर्तमान जीवन महान शुद्ध है, महान निर्मल है। स्वतः जो अशुद्ध अंश है वो स्वयं नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर। और शुद्ध अंश निरंतर वैसा का वैसा ही विद्यमान है। आज सुबह बताई थी बात, जिसका त्याग करना है उसका त्याग निरंतर हो रहा है, और जिसकी प्राप्ति करनी है वो निरंतर प्राप्त है, क्योंकि उसके साक्षात अंश है। हम पाया के प्रकृति के अंश नहीं है, भगवान के अंश है, ममई अंश है। तो इस बात को स्वामी जी कहते सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि है, सुख राशि अपना स्वरूप स्वाभाविक है। ये सुख हमारे को प्राप्त करना नहीं है, पैदा नहीं करना है, कैसे लाड़ा नहीं है, ये कोई कृति साध्य नहीं है, स्वतः है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, मौका भी हम लोगों को बहुत विचित्रता से मिला है, और है भी भगवान के अंश। इस बात से सदा शुद्ध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, सुखी सुख केवल सुखी सुख। सुख राशि का कहना मतलब रास होती है ना, ढेर होता है उसको रास कहते हैं, ग्रामीण आदमी कहते हैं धान का बोर होता है उसको रास कहते हैं। किया हुआ नहीं है, उत्पन्न किया हुआ नहीं है, कोई विशेष विकृति हुई नहीं है, सहज सुख राशि है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, ख्याल करें विशेष। सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए किसी में भी दूसरे में दोषारोपण न करें, किसी जीव में नीचे से नीचे जीव है, नरकों में रहने वाले और नार की जोनी 84 लाख जोनी में फिरने वाले बड़े बड़े नीच होने के बिखेरे ऐसे, वे भी शुद्ध हैं। ये माया बस भरे हुए हुए हैं, मूल में सबके सब निर्मल है। और गीता कहती है ये सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है और भक्ति की दृष्टि से है जैसे के तैसे ही परमात्मा है। उपनिषद माता है ना, ये ब्रह्म नहीं है, क्या उपनिषद है, जैसे वासुदेव सर्वम नहीं, सर्वम सर्वं खलुदं ब्रह्म, याद लिया सर्वं खलुदं ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ही है। तो ये क्या है, ये सर्वं खलुदं ब्रह्म करके और करते है कि जो ये जितने चेतन है, सावर जंगम वृक्ष लता दूम घास आदि पौधे, इनमें वो सच्चिदानंद सर्वं ब्रह्म, सर्वं खलुदं ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है सभी। तो वो चिद घन सद घन आनंद घन ब्रह्म स्वरूप, वो सब ब्रह्म स्वरूप है, परंतु भक्ति की दृष्टि से, गीता और भागवत की दृष्टि से ये सब ब्रह्म है। जो देखता है जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने जो कुछ है, तीन लोक में, चौदह भुवनों में और ऐसे एक अनेक ब्रह्मांडों में जितने सब, वो सब का सब परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। ये भगवान ने बात कही है, जहां समग्र रूप के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करी, वहां ज्ञानम ते हो सब विज्ञ देव इधम वक्षामि अशेषता, समग्र जानेगा, क्योंकि मैं अशेषता कहूंगा, समग्र कहूंगा, बाकी रखूंगा नहीं। ज्ञान विज्ञान सहित जिसके जानने के पर ज्ञात भी बाकी कुछ रहेगा नहीं, ऐसे कह करके और तीसरे श्लोक में मनुष्य नाम सहस्त्र सुखि सिद्ध है सिद्धान भी ऐसे यत्न करते हैं, सिद्धा में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। तो सिद्ध में जितने जीवन मुक्त है सबके सब उनमें तत्व से मेरे को कोई एक जानता है, कोई एक जानता है, ऐसी बात कहकर फिर भगवान ने कहा है, भूमि राको नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना पुत्र श्रद्धा अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धारित जगत। ये भगवान ने कहा, एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरण और अहंकृष्ण से जगत प्रभाव प्रलेश तथा। बड़ी मार्मिक बात कही है, शुरू कहां से किया, भूमि पृथ्वी से। हम लोगों की दृष्टि में जड़ से जड़ क्या है, पृथ्वी पत्थर है रेता है ये है पृथ्वी, यहां से भूमि ही आप मंजल है, भूमि है आप भूमि रप अनल वायु खांग मन मनो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसके बाद में मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहम है, ये बताया भगवान ने, इसको अपने अपरा कर करके बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदृष्टता अपरा, ये अपरा अपरा इतस्तुन्यम प्रकृति विद्धि में परा, इससे परा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति मेरी, जीव भूताम जो जीव रूप बना हुआ है, ये एकदम धार्य दे जगत जिसने जगत को धारण किया, तो ये अपरा प्रकृति है और ये परा प्रकृति है, और भगवान है कि मेरी दोनों जगह मैं कहा, अपरायम इतस्तन्यम प्रकृति विधि मैं परा, तो मेरी प्रकृति, प्रकृति नाम है स्वभाव का, आदत का, अपना स्वभाव होता है, तो स्वभाव होता है आदत होती है, वो मनुष्य कैसे अलग नहीं होती, यार अलग होती है। हम लोगों क्या है, बिगड़ी है तो आदत ही बिगड़ी है, तब तो थोड़ा ही बिगड़ा है, वो शायद सुख राशि जैसे ही है, मई वंश है वो तो है जैसा गति सही है, उसको कोई बिगाड़ नहीं आया, वैसा ही शुद्ध है। स्वभाव बिगड़ा है, स्वभाव तो स्वभाव बनता है बिगड़ता है, इसमें परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन अंश है प्रकृति का अंश, जिसको प्रकृति के पुरुष कहते हो, प्रकृति का अंश तो बनता बिगड़ता ये अपरा प्रकृति है, ये परिवर्तनशील प्रकृति है, तो जीव भूत है ये, इसने अहम को पकड़ लिया, परा अपरा प्रकृति का जो अहम है इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ते से संसार हो गया। संसार का मूल क्या है? ये अहम है, मैंपन, ये मूल है, सब सृष्टि का मूल ये है। ये एकदम धारियत है जगत, इसने जगत को धारण किया है, अहम ने, अहम में इधर इधर जगत है और अहम के उस पार सच्चिदानंद परमात्मा है। इस वास्ते गीता तेरह अध्याय में इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम, इदं दशे का क्षेत्र कहा और एतद यो वेत्ति एतद शब्द कहा। व्याकरण की दृष्टि से इदं सर्व अंगुली निर्देश में होता है ऐसे करने में, और एतद कहता ये बहुत नजीक में, थोड़ा सा दूरी पर इदम होता है, एतद बहुत नजीक होता है एतद। तो शरीर सब ये बताया इदत्ता से, और एतद करके बताया अहम को, अहम अहम मैं हूँ, ये जो मैंपना है ये बहुत नजीक है, इसे नजीक दूसरी चीज कोई नहीं है। तो एतद मन अहम को जो जानता है, ये खास बात है, मैं हूँ, ये मैं है, ये अपरा प्रकृति हूँ, ये परा प्रकृति, इस अहम के मैं है, अहम के कारण, ये बहुत मार्मिक बात बताई भगवान है। तो ये स्वयं हुआ चेतन और ये अहम हुआ ये जड़, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, इसको जड़ ग्रंथ ही जड़ चेतन ही गांठी परी गई नहीं। तो मृषा है ये, मन अपरार परा प्रकृति का मेल नहीं होता है, ये जाति दो है, अपरा प्रकृति की जाति दूजी है, परा प्रकृति की जाति दूजी है, दो जाति हो रहे, दोनों को भगवान ने अपनी प्रकृति बताया। तो प्रकृति बताकर क्या वृक्ष बताई, ये भी मेरी प्रकृति है, और ये भी मानो ये भूमिरा पर आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति और जीव रूपी मेरी प्रकृति। तो मेरी प्रकृति है ये, तो दो बात है इसमें, एक तो प्रकृति होती है मनुष्य के स्वभाव होता है, वो स्वभाव बदलता है, अरे स्वयं बदलता नहीं है, तो स्वभाव बदलता है, शरीर बदलता है, बालकपन से आज तक देखो तो शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, भाव बदल गए, विचार बदल गए, जानकारी बदल गए, निश्चय बदल गया, सब कुछ बदल गया, ये अपना प्रकृति। और मैं वही हूँ जो बालकपन में था, ये मैं वही हूँ, ये नहीं बदला है, प्रत्यक्ष बात है ये, अगर ख्याल करे तो निहाल हो जाए, मैं वही हूँ, जैसे मैं वही हूँ ऐसे ही अनेक जन्म में मैं वही हूँ। ये जीव तरह तरह धारण करता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, अर्ध ऊर्ध्व मध्य गति देने वाला, ये सत्व रजस्तम को पकड़ने के समय सात्विक राजस तामस संज्ञा हुई, पर भीतर कोई है निर्विकार, वो स्वयं कोई राजतामस, ये प्रकृति, प्रकृति सने कर सती, ये अपरा प्रकृति, इसका संग होने से ही जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदा सदियों जन्म शुरू। तो इसके एतद योगी इसको जानता है, वो जानता हुआ भी अपने मानता है, अहम को जानता है, तो जानने वाला जानने वाली वस्तु से, जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है, जैसे ये थम्बा है तो थम्बे को मैं जानता हूँ, मैं थम्बा नहीं हूँ, एतद यो वेत्ति, इस अहम को जानता है, ये अहम है, पर जान करके जानने का आदर नहीं करता है, किंतु थम्बे का आदर करता है, थम्बे का शरीर का आदर करता है, इंद्रियों का आदर करता है, मन बुद्धि का आदर करता है, भोगों का आदर करता है, इससे दूर रहने वाले पदार्थों का आदर करता है, रुपयों का आदर करता है, मकानों का आदर करता है। अरे भाई तुम कौन हो? ये अहम को भी जानने वाले, अहम सब बदलने वाली है, प्रकृति, प्रकृति बदलने वाली, आप न बदलने वाले, सब कुछ होते हुए भी विशेष आप ध्यान दें, बदलने वाली प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म से विलक्षणता क्या आई कि वहां चेतन का वचन है और सर्वं वासुदेव इसमें आया सब जो भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान ये सब कुछ ही परमात्मा है। तो ये दीक्षा सबका सब परमात्मा ही है क्योंकि धातु चीज से धातु परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, प्रकृति भी परमात्मा की तो है, तो ये परमात्मा है सभी। स्वभाव आपका स्वभाव आपसे अलग है, अलग है अलग नहीं है, पर स्वभाव बदलता रहा आप बदलते नहीं हो। आप स्वयं प्रकृति के बिना रहते हो, आपके बिना प्रकृति रह सकती है? बदलने वाले को अलग कर दो, ये बदलने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, अलग नहीं बता सकते, एक है। तो ये सब कुछ परमात्म तत्व है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म की अपेक्षा वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। व्याकरण की दृष्टि से सर्व शब्द त्रिलिंगी है, तो वासुदेव सर्वम नहीं कहना चाहिए, वासुदेव सर्व। क्यों सर्व? सर्व सर्व और सर्वम तीनों बनता है, तो वासुदेव फिर सर्वम। या विशेष दृश्य लिंग संख्या विभक्ति का प्राजस्ता एवं कर्तव्य समानार्थ विशेष में, तो व्याकरण की दृष्टि से सर्व वासुदेव ऐसा करना चाहिए। ऐसा न कहकर भगवान ने कहते वासुदेव सर्वम, ये क्यों कहा कि सर्व और सर्व और सर्वम वासुदेव, तो नपुंसक लिंग शेष रहता है एक शेष सामान्य नपुंसक। मनु सब जिसे मिले स्त्री पुरुष परमात्मा जड़ चेतन स्थावर जंगम सब सबको लेने के लिए सर्वम सुनता है, नहीं तो सर्व वासुदेव होना चाहिए। ये थोड़ी व्याकरण की बात है, तो सर्व वासुदेव नहीं करके वासुदेव सर्वम, तो सर्वम के भीतर सर्व और सर्व अथवा सर्वे सर्व और सर्वणी कह दो। मानो सब कुछ आ गया परमात्मा के अंतर्गत, जड चेतन स्थावर जंगम जो कुछ सर असर और जिसमें सब जोड़े सौराशी लाख जोड़ी और ये जलसर थलसर नभसर ये विषम और उद्भिज जरायुज अंडज शेदज सब सब परमात्मा का समूह सब आत्मा शुद्ध वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, ये असली बात है। तो सजनो आखिर ये बात है, इस परमात्मा का स्वरूप है ऐसे समझ करके और इस तत्व को प्राप्त करें, उस प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर मिला, और उसकी सफलता इसके जानने में है। अब बहुत समय हो गया है, अब भागवत सुनाएंगे, वो सुनो प्रेम से। नारायण नारायण नारायण।